matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru claverii care abia acum se trezesc. Bună dimineața. 7 și aproape un minut. Iată matinalul claverilor. Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young, salutare. Suntem proaspăt întorși de la munte. Am fost la Sinaia să verificăm pârțile acolo, să vedem cum e distracția acolo, ce se întâmplă, cum se pregătește toată nebunia pentru Winter Kiss în care urmează în curând. Adică săptămâna viitoare am luat pulsul zăpezii, am verificat stratul de zăpadă, grosimea, vinul fiert și desigur multe alte lucruri importante acolo pe pârtie. Săptămâna viitoare suntem la Winter Kiss, nici mai bine, puțin, în 3 locații. De sâmbătă asta într-o săptămână. Deci, la sfârșitul săptămânii viitoare, cam așa. Bun, începe Kiss Kiss in the Mix până la 10, 3 ore împreună cu voi. Astăzi DJ Young la butoane și are revanșa de ieri. Ina San is up chiar acum. Imediat Shara cu Shikana, DJ Young Chase Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, yo.

chestia asta, dar cât să mai auzi? Cât să mai auzi cât melodia să mai suporți, asta? Adică... Cât să mai suporți, adică... Da. E foarte interesant, Alessia Boronasupo, Emil Azaria remix la Kiss Kiss in the Mix, a pregătit Rihanna Only Girl. Ne glumim, nouă chiar ne place piesa asta, de asta o și mixăm, de asta o și ascultați în fiecare zi în playlistul nostru. Toată lumea s-a prins că era o glumă. Sunt sigur de asta. Da, nu, eu cred că mulți au zis, hai frate, cum să spui că e piesa? Voi nu se da. Poate una ca asta. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix updatat la zi. L-am pus acum vreo jumătate de oră. kissfm.ro/kkm. Găsiți acolo podcastul, dați câte like-uri vreți voi. Avem un site foarte tare, noul site kissfm.ro. Așadar, intrați acolo și descărcați podcastul, ascultați-l, faceți ce vreți cu el. Descărcarea este desigur gratuită. Ziceam Rihanna, Only Girl și Anda Dam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Vă invităm și pe blogurile noastre pe ovidiusonescu.ro și pe olix.ro. Lucruri foarte interesante și așa mai departe. Dați un click, dați un like și dați un like și la emisiunea noastră, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, come on! Forget. Yeah. Kiss Kiss in the Mix. Am avut Caro Emerald, The Night Like This. Și înainte a fost Anda Dam, Cadillac, DJ Young și Aisa Remix. Hai să vedem ce spune lumea la 0722 20 60 20. SMS-urile voastre vin cu tarif normal. Bună, sunteți cei mai tari. Tari? Bravo, tari. Bravo. Să le spunem celor care ne ascultă acum pe Kiss FM că sunt testar și îi felicit. Mădălina din Slatina. Ok. Fraților, cum se numește melodia a doua? Ceva cu nici ca mine, nici ca tine, nici ca mamă, nici ca tata. E Belea și cine o cântă? Vă pup, Daniela. O cântă Hara. Este o piesă de acum câteva luni și Cana. Și remixul are câteva săptămâni lansat în varianta DJ Young și Aisa. Hara și Cana, ok? Așadar, Hara și Cana am lansat remixul chiar aici la noi în emisiune. Păcat că mi s-au stricat căștile de la telefon, nu pot să vă mai ascult când merg pe stradă. Bine că nici telefonul nu prindea bine radio, dar poate-mi faceți cadou un telefon de mășcăciun să vă pot asculta mereu. Uite, chiar acum la asta ne gândeam. Brr, ce frig e afară, stau în casă la căldurică, vă ascult cu cea mai mare plăcere, joc poker pe Poker Star. Da, și ce e asta? Și ieri a făcut reclamă și l-am cenzurat. Nu mai faceți vă reclame, vă rog, e frumos. E același SMS cumva de ieri? Da, e același. Retrimis? Da. Ce imaginație aveți. Dar a zis că ne face reclamă acolo. Adică un fel de barter. Ah, barter, ok. Dar nu era vorba de barter acum. Fraților, cum se numește? Nu, asta a fost. Sunt Luminița din Iași, sunteți și mai tari. Mulțumim frumos, țineți-o tot așa. Continuăm cu Deep Central in Love, Alexina, Red Rose Remix. Și apoi Petru Casanova și Andreea vin cu Selfish Love, varianta Gregor Salto Remix. Cea mai bună muzică e la Kiss.

gotta live that love. You know what I'm talking about? Come on. Foarte interesată din 2006, începutul anului foarte, foarte tare. Încheiem 40 de minute de mix chiar acum și ne întoarcem imediat cu încă 3 super hituri Kiss FM mixate live. DJ Anghi de mix astăzi, imediat ne întoarcem și cu derichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Mai au gură de aer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party! Avem încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Avem chiar acum Sonia și Deep Central la Beautiful One, Sugar Daddy's Purple Remix. Imediat Lonely Heart de la Radio Killer. O piesă nouă și mai apoi Dumbledore, Justify Sex. Dăm un refresh la Facebook? Da, dăm un refresh la Facebook. Stai așa să vedem. Radu, Laura, vreau și eu un dedichis pentru Miruna Răzvan și pentru voi, DJ Project Regret. O fată care arată foarte bine, o fată foarte frumoasă, dar are prieten. Același cuplu celebru, Alexandra și Ciprian, un dedichis pentru Ciprian, băiatul care mi-a dat lumea peste cap și mi-a arătat ce înseamnă să fii iubită. Te iubesc enorm de mult și te voi iubi mereu. Oh, dragostea asta. Crețu George, vreau și eu un dedichis pentru fratele meu, Edi, care nu mă lasă deloc în pace. Dar ce-i faci, frate, ca să zic așa? Denuța Dana spune, bună, sunt Dana, vreau și eu să spun că postul vostru de radio e cel mai bun. Aș dori și eu pentru sora mea o dedicație specială, pentru că astăzi este ziua ei de naștere. Am primit doar 22 de ani și ori. Să treci, Lulu! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și încă unul, Bogdi Smile, vreau și eu un dedichis pentru cei din clasa 8-a din Arad, care au reușit să dărâme azi și catedra. Îți dai seama, întâmplări de clasa 8-a, sigur că da. Facebook.com/KissFM România, așteptăm dedichisurile voastre la Kiss Kiss in the mix! Beautiful. head, baby, now that you're gone. Hearts all trying, but keep on falling. justify. La Kiss Kiss in the Mix, exact 7 minute înainte de ora 8. Mamă, cum a zburat prima oră, halul ăsta. A zburat foarte bine. Imediat după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix neîntrerupte de absolut nimic. Prima piesă pe OFX o să fie Alexandra Stan, Mr. Saxabit. DJ Ang și Onyx cu voi până la 10. Este marți, așa că începe weekendul. Da, fel de weekend, da. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back. You know now. 5, 4, 3, 2, 1. Kiss FM. Iau pare people, bună dimineața. Fix. Intrăm în a doua oră de mix de astăzi. Hello, Mr. Olix, again. Bă, revine-ți, gata. Așa vorbește moșul. Moșul nu vorbește ceva. Da, bună seara, DJ Ang! Te ții de burtă, nu știu de ce. Da, am început cu Mr. Saxobit, exact cum promiteam acum câteva minute pe OpFix, Alexandra Stan. Imediat vine și Andrea Bălanciu, Trippin. Și Thailanda, Nica Marera, împreună cu My Diamonds, la Kiss. Cea mai bună muzică! Te ascultă la Kiss! Everybody! It's driving me crazy, it makes me mad. Take me up there from

Constantin, Club Mix, o variantă foarte, foarte tare. Hai să luăm de chisturi 0722 20 60 20 la Kiss FM. Să vedem ce spune lumea la numărul nostru de SMS-uri. Puteți, vă rog frumos, să mai puneți o dată, să mai spuneți o dată cum se numește melodia lui Hara, că n-am fost, care a fost mai devreme. Mulțumesc, sunteți și mai tari. Mihaela din Brăila. Dragă Mihaela, Hara, melodia Shikana, se scrie S-H-I-K-A, cu capa, da? Shikana. S-H-I-K-A-N-A, da? DJ Young și Aisa Remix. Dacă intri pe hara.ro, o să găsești cu siguranță și piesa și remixul acolo. Bună seara, vreau și eu de dechis pentru prietenul meu, Robert, cu mesajul îl țin foarte mult la tine și dăm voie să-ți arăt că te iubesc, Ioana din Iași. Foarte frumos. Vă salut, băieți, Antonie, Marius, Târgu Ocna, iar e cu urechile pe voi. Pentru voi, pentru Viola, Regino, Odil și pentru toți din toată inima, Târgu Ocna vă transmită salutare și pupici. Bună, sunt Iulia și doresc să fac un delichis pentru iubirea vieții mele, Mircea, pe care îl iubesc mai mult ca viața mea și îl rog din suflet să uite tot ce s-a întâmplat între noi și vreau să știe că niciodată nu ne despărțim. Odic, să avem numai telenovele azi, jur. Deci nu mai pot, pe bune. Vreau la Maria ochii tăi. De la... Într-o melodie frumoasă, nu? Băiatul de la Târgu Ocna, mă așteptam să dea și o perversă, nu... Chiar unde e nu mai de rechisă. Nu știu de astea, dar știu un singur lucru, la putere trăiască Kiss FM Forever pentru Gabiță din Lehliu. Când afară este fric, ce poți să faci altceva decât să stai la căldurică și să asculti Kiss, cel mai tare post de radio, Ionuții Călăraș. Mulțumim, domnul Ionuț! Continuăm tracklist-ul Eminem și Rihanna, chiar acum Love the Way You Lie. Lucrare Robert Georgescu și Lara vin cu Beside You. Și ne întâlnim și cu Wild Bull și Amira, The Sound of Missing You, remixul pe care știți de aici, de la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. What it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, 'cause when it's going. Man, with the wind in his back, she's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. I love the way you lie.

ridicată de două voci. Star of Missing You, varianta original extended de la Wild Boys și Amira la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e marți și dacă e 8 jumate fix, avem Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Avem așadar vineri, partidul Kiss FM, ediția 160, se întâmplă în Motiv Room din Craiova și tot vineri. Vineri DJ Young este in the mix în Piatra Neamț, în Club Scala, la un super party. Sâmbătă, partidul Kiss FM este în Club Alegria din Alba Iulia. Și sâmbătă DJ Young in the mix, pe scenă, party în aer liber, în Câmpul Lung Moldovenesc. DJ Rino și Silvia, chiar acum, Tu Eres, piesă nouă lansată la noi. Eu sou legal para sentir melado o seu meu coração. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer eu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. It's a place now. Bum bum bum, no paraíso. Bum bum bum, no paraíso. Bum bum bum, no paraíso. Bum bum bum, no paraíso. Ooh my baby, ooh ooh my baby, slow slow down, wait for another round. Ooh my baby, ooh ooh my baby, slow slow down, da da da da da. Mama Sita, iată-i acum cu Dansa Bonito. Piesa pe care am lăsat-o chiar de ziua lui Christian D aici la Kiss Kiss in the mix. În studioul Kiss FM în direct avem podcast and more. Așadar, kissfm.ro/kkm, găsiți acolo înregistrările de până acum ale emisiunii Kiss Kiss in the mix. De asemenea, intrați pe noul site kissfm.ro cu multe, multe secțiuni, premii, concursuri, podcasturile altor emisiuni. Freshta 40, avem Million Top 100 și o grămadă de alte lucruri interesante. Vă faceți și user acolo cu like-uri la toată lumea. Da. Sigur că da, se întâmplă multe lucruri. De asemenea, și pe olix.ro și pe videosărescu.ro, foarte multe articole interesante, lucruri noi. N-au murit lăudătorii, vă dați seama, nu? Da. În câteva clipe ne întoarcem cu mixul, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, back to the mix. Încă trei piese înainte de ora 9. Începem cu Bruno Mars, Just the Way You Are, Daniel Perreault, US Remix. Avem apoi Deep Central Music, Makes Me Free. După care o premieră, Axandra și DJ Lexia, Contigo Quiero Bailar. O să aflați despre ce se vorba, pentru că e o piesă nouă, lansată astăzi în premieră în câteva minute la Kiss Kiss in the Mix. Piesă românească? Da, românească, 100%. O să sune, okay. O să vezi cum sună, sună ca afară. Bun, abia aștept. Just the way you are. Chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Imediat și dedichisurile de la voi, o să le citim în câteva minute. Ele vin și le așteptăm în continuare la 0722206020 și doar prin SMS cu tarif normal și pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss.

când a apărut piesa asta, mă simțeam foarte bine. Chris Brown with you. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Și nu oricum, ci cu dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Avem foarte, foarte multe, am selectat câteva dintre ele. Himiuc Robert, Andrei, cum am zis, cum se numea melodia premieră de mai devreme? Alexandria Contigo a Bailar. Era Alexandra și DJ Lexia, Contigo Quiero Bailar. Mihaela, George, Gheorghe, toți chisomanii, mulți ani și sărbători fericite! La mulți ani! Mulți ani trăiască, sărbători fericite! Mulți ani trăiască, sărbători fericite! Pavel Iulian, smer piesă cu Alexandra, da? Cel mai bun DJ Young și Alex! Mulțumim foarte mult, Joitaru Teodor, cel mai bun post de radio. Vreau să dau și o dedichis pentru Omega Vâlcu și toți ascultătorii de la Kiss FM. Madalin Nicolescu, să mai fie un dedichis pentru aceeași fată drăguță, Laura, cu aceeași melodie, Narcotic Sound, Christian D, Dan Saborito. O să vină mâine. Și pentru toți chisomanii, You Were and Will Be the Best. Vreau și eu, All My People, de la Sasha Lopez, pentru toți amicii mei virtuali pe Facebook, sunteți cool, s-o țineți tot așa, de la Levinața. Dar chiar mă grică, pentru românii n-ar trebui să existe treaba asta cu prieteni pe Facebook, ci amici pe Facebook. O să dăm un mail la Facebook să modifice acest termen pentru români. Și cu un derichis Milosi Alex, salut, vreau și eu un derichis pentru toți tovarășii mei din Grozevești. Gașca number one! Andra, Something New, varianta DJ Young Remix, chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yo, party people! 50 de minute de mix, începe acum! Something new is going on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is going on tonight. DJ Young și Olix. Babilonia. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for you. Know the hip man. Avem chiar acum să vă spunem despre atenție! Agenda! Prezintă agenda de weekend! Ce frumos am imitat-o pe colega noastră, Alice! Avem așadar vineri, super evenimente, partidul Kiss FM este în Motiv Room Craiova. Și tot vineri DJ Young in the mix în Piatra Neamț, în Club Scala. Și sâmbătă, partidul Kiss FM transmite live ediția cu numărul 160 din Club Alegria din Alba Iulia. Super distracție acolo, un club foarte, foarte tare. Iar sâmbătă, DJ Young în Câmpul Lung Moldovenesc la un super party în aer liber, la scenă, cum se zice, nu? Foarte frumos, la scenă, să-ți iei haine grase pe tine, că s-ar putea să-ți înghețe butoanele pe degete. Da, invers, degetele pe butoane. Avem chiar acum Lavinia, la Luna, DJ Young Remix. Imediat Sava și Raluca vin cu Love You. Și Rude Boy vs. Kingston Town, mashup-ul de astă vară. Mamă, ce piesă! Rihanna vs. UB4, o grămadă de piese bune mixate. Avem și derechisturile pe facebook.com/KissFM România în câteva minute. Și le așteptăm și la 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal, SMS-uri cât mai scurte și cât mai haioase. Dacă e posibil să fie mortale de râs, adică să nebunim de râs aici, ar fi interesant. Bine, mai puțin bancuri, că nu avem timp să citim bancuri. Să fie el așa, în felul lor haioase. Continuăm mixul, DJ Anga Butoane, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

foarte bine mashup-ul ăsta între Mamă, Rihanna, tare, tare bine sună. Rihanna și UB40, avem Rude Boy și Kingston Town. Momentul pentru câteva dedichisuri pe Facebook, 2-3 dedichisuri, avem un refresh chiar acum. Exact în acest moment, oameni buni, dăm un refresh. Constantin Bobo, vreau și eu o melodie pentru un profesor mai nebun așa, Cătălin Ștefănescu. O să moară ascultând muzica voastră, cred. Bine, grazie. Bine. Tiana Ferro, Bridge Gentle, dacă se poate. Da, să căutăm un remix, n-ar strica. Kiria Calin zice, Pavel Iulian, super mix. Joitaru Teodor, Alba Wings, Say Goodbye to Yesterday. Se poate melodia aceasta? Da, bine, cu siguranță, puțin mai încolo în playlist. Am văzut-o în programul lui Boba. Ca și continuarea la cei de la clasa 8-a din Arad, care au ieșit să rupă catedra, au încercat să-și refacă greșeala și, nu, ca să vină moșul și la ei, și-au lipit-o cu scoci. Da, a rezistat doar o oră, o melodie drăguță pentru Ana, nu, de la Ana pentru frățierul ei, Bobby, din a 8-a A. Share Call Parachute chiar acum, varianta Gabriel Remix. Imediat ne tirim cu Ella Rowe și Gino Manzotti, Noi No Love. Și de Lino, Private Love. Zicea să nu faci lupa acum, că nu facem lupa. Acum începe fata secundă, fii atent, cântă în 3, 2, 1 și... for somebody. I found my love, since it's going crazy. Never too wrong. Let me taste again. Private love. Let me give my love to you. Foarte, foarte multe, la 0722 20 60 20. Hai să vedem. Hello băieți, nu fiți răi, citiți și SMS-urile. Vreau melodia No You No Love pentru posta mea Gurița și pentru Burducea Daniel, care astăzi face 4 zile cu noua lui iubire de la Deni. Oh, 4 zile, foarte bine. Mulți zile înainte, mulți zile înainte. Seara bună, Kiss, Claudiția din Constanța. Sunt, vreau și eu un dedichis pentru Vlad și Claudia la pătrat. Toate fetele cu minci și în ultimul pentru echipa Kiss FM. Pupici, pupăm și noi. De la Iulian pentru Florentin la Noitate. Iubesc mult, abia aștept să ne vedem. Stai așa. Și de Alexandru din Târgu Jiu pentru Roxana și pentru Kiss FM. Muncesc pe gratis și ascult Kiss FM, se poate mai frumos. Vă mulțumesc pentru compătimire, Dorin din Galați. Domnul Dorin, spune la treaba acolo. Toată lumea începe de jos, nu uita asta. Și încă unul, sunteți super tari. S-o țineți tot așa, vă salută Trică din Prahova. Avem chiar acum Stereosonic, We Rollin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

mediile chiar acum. Avem de vorbit cu Mr. Boba, a venit în studioul Kiss FM în sfârșit. În sfârșit n-ai întârziat și tu odată. Da, parcă e obligație, avem de vorbit. Dacă nu vreți, puteți să nu vorbiți cu mine, să știți. Dar trebuie să vorbim pentru că sunt 5 minute înainte de ora 22 și trebuie să ne prezint subiectul serii. Trebuie să le acoperim cumva, nu? Da, băi, în seara asta vorbim despre lucrurile pe care le urăști tu cel mai mult. M-am gândit la asta pentru că astăzi sunt foarte nesuferit, foarte ciufut, așa, nu știu, cred că am voie să folosesc. Ai muncit mult, recunoaște. Da, poate asta e una din motive. Dar, și v-aș ruga și v-aș rămâne un datorat dacă nu mi-ați dat răspunsuri gen urăsc minciuna, ipocrizia și falsa bla bla bla, știi? Da, falsa modestie, oamenii care mint, exact, oamenii care nu știu să-i iubească. Hai să încercăm lucruri serioase. Bă, eu urăsc nu știu ce. Nu vine nimic în cap. Eu urăsc pe toată lumea. Nu știu, o urăsc pe Gheorghița. Astăzi avem seara Grinch. Ah, ok, ești în spiritul. Am înțeles, ești în spiritul. Dar culmea, exact invers, știi ce am făcut azi? Mi-am pus beculețe pe casă. Știi, mi-am făcut o casă de aia, s-o vezi de pe lună. Și a pus beculețe. Am pus beculețe exact, și atât de mult mi-a plăcut încât sunt Grinch azi. Rămâneți cu Mr. Bob, la 22 la Kiss in the Night, timp de 4 ore, mâine de la 7 seara o luăm de la capăt. Mâine o să avem o emisiune înregistrată pentru că vom fi cu toată gașca Kiss FM în platou al... Da, o să fim la Cronica Cârcăta și la Cro, o să ne vedeți, pregătiți de Winter Kiss, așa că acum după ce dăm play la reclame, ne retragem cu mințe într-un studio și o să înregistrăm emisiunea pe care voi o să ascultați mâine de la 7, back to back DJ Young și Olix mâine. Dacă vreți să știți ce o să zică băieții mâine, vă spunem seara asta, că e dracu oricare. Avem textele scrise, le lăsăm lui Marian și o să vă spunem ce o să ascult. Glumim, nu? Da. Vezi că mulți oameni vă luam serios ce spuneți. Gata, ne auzim mâine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Stai, dar stai. Ce? Acum ce e adevărat și ce nu e adevărat? De ce am zis până acum? Nimic. Dar cum? Adică a ajuns lumea să ne ia serios pe noi? Adică să fii serios. Doamne ferește.